Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem brak. Everybody! Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał, zgnoją cię. Z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się. Prawdę musisz znać i ty. Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy. Kumpel zdradził mnie nie jeden i nie jeden przegnał, lecz nie szukałem zemsty w niebie. Co kto robi, jego rzecz. Ta dziewczyna, którą miałem, chciała w życiu tylko mnie. Teraz w Zabrzu jest na stałe. Każdy kocha tak jak chce. Zejść na psy.